لله رب العالمين

bunların ayıklanması lazım. İslam'ın itikadi esaslarının bilinmesi lazım. Bunlar bilinmeden Müslüman olunmaz. Hani halkın arasında, cemaatimizin arasında bir söz var. Kim kelime-i şehadeti getirirse, kim kelime-i şehadeti söylerse o Müslümandır diyorlar. Vallahi yanlıştır. Kelime-i şehadeti söylemek bir kişiyi Müslüman yapmaz. Ya kelime-i şehadetteki o kelimelerin manasını kalben tasdik etmek bir insanı Müslüman yapar. Kelimeyi söylemek, mücerred kelimenin söylenmesi Müslüman olmaya yetmez. Ne manaya geldi? La ilahe illallah diyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Bu kelimelerin manası, maksadı, muradı, delaleti, ifadesi ne anlama geliyor, ne manaya geliyor, neyi ifade ediyoruz, neyi reddediyoruz, neyi kabul ediyoruz, neyi tasdik ediyoruz? Bunların manası bilinmeden vallahi Müslüman olunmaz. Soruyorum siz değerli kardeşlerime, eğer Allah insanların hayatına karışmayacak olsaydı, insanlar nasıl dünyaya gelecek, dünyada nasıl üretim yapacak, dünyada nasıl tüketim yapacak, dünyada nasıl eğitim yapacak, dünyada nasıl yönetim yapacak, nasıl hükümet kuracak, nasıl devlet olacak, nasıl yönetim yapacak, bütün bunlara karışmış olmasaydı, karışmasaydı. Ben karışmıyorum, ey insanlar gelin dünyaya, bildiğiniz gibi yaşayın, yiyin, için, gezin, tozun, ne yaparsanız yapın, ben hayatımda karışmıyorum, din işleri dünya işlerine karışmaz deseydi. Şimdi soruyorum size, yeryüzüne peygamber namında Allah'ın gönderdiği kılavuz insanlar, 124 bin peygamberin gelmesine lüzum ve ihtiyaç var mıydı, yok muydu? Eğer Allah karışmış olmasaydı, yeryüzüne peygamber namında bir takım kılavuz insanların gönderilmesine gerek var mıydı, yok muydu, soruyorum. Gerek olmazdı, karışmıyor çünkü. Halbuki yeryüzüne 124 bin peygamberin gelmesi, Allah'ın insanların hayatına yön verdiğini, hüküm koyduğunu, kanun koyduğunu, esaslar koyduğunu, insanların hayatını planladığını açık gösteriyor. İnsan başıboş olamaz. İnsan gayesiz olamaz, insan davasız olamaz, insan düzensiz olamaz, insan hedefsiz, amaçsız olamaz. O halde bir Müslüman için en büyük yanlış bu. Efendim, Allah yaratıcı olacak, gökleri yaratacak, yeryüzünü yaratacak, toprağı, toprak mahsullerini, deniz mahsullerini yaratacak ama onlar üzerinde kanun koymayacak, hudut koymayacak, sınır koymayacak, helal haram hudutları koymayacak, şunlar helaldir, şunlar haramdır demeyecek, Allah karışmayacak. Böyle şey olmaz. Böyle şeyi düşünmek mümkün mü? O zaman insanın hayatının manası olmaz. İnsan hayatının önemi olmaz, değeri olmaz, manası olmaz kardeşim. O zaman hayvanlar fark olmaz bir insanın. Hayvanlar da acıktığında çayırda, tarlada, merada otluyor, geçip gidiyor. İnsan da lokantada, restoranda yiyip gidiyor, ne fark eder? İnsanın öküzden farkı olmaz, inekten farkı olmaz. Yemek ve içmekten ibaret bir hayat düşünemeyiz. Sorumsuz hayat, ebediyeti olmayan, cenneti olmayan, cehennemi olmayan, sorumluluğu olmayan, ahireti olmayan bir hayat düşünemeyiz. Yani insanlar sadece 60 yıllık, 70 yıllık şu dünya hayatında yemek ve içmeye mi geldi? Bu kadar basit mi? Bu kadar ucuz mu? Bu kadar zavallı bir varlık mı? İşte bütün mesele, bütün çatışmaların fikir alanında, düşünce alanında, bütün kavgaların, bütün yanlışların, bütün hataların ortak noktası burası. Burayı anlamadan ve anlatmadan bir yere varamayız. Belli bir noktada anlaşamayız. Yanlışlardan kurtulamayız, çelişkiden kurtulamayız. Hatalardan kurtulamayız. Hayatımızın bir manası olmaz, önemi olmaz, değeri olmaz, şerefi olmaz. İnsan hayatının önemi, değeri, şerefi sadece yemekle, içmekle, üretmekle, tüketmekle eşit bir anlama gelemez. İnsan çok farklı bir varlık. Allah'ın muhatabı, Allah'ın halifesi, Allah'ın koyduğu hükümleri, kanunları uygulaması gereken bir varlık. İnsan çok yüksek, insan çok değerli, insan çok güzel bir varlık. Allah kendisine muhatap kabul etmiş, kendisine halife yapmış. Allah bütün emanetleri insanlara vermiş. Akıl emanetini, iman emanetini, İslam emanetini, şeriat emanetini hepsini insanlara vermiş. Ve insanların yeryüzünde hayatı garanti altına alınmış. Biliyorsunuz dini İslam'ın Allah'ın hükümlerinin, Allah'ın kitabının, Allah'ın dininin gayesi, maksadı, amacı insan hayatını garanti altına almak. Beş hususu dini İslam garanti altına alıyor. Can emniyeti, can emniyeti. Bütün insanların hayatı, canı emniyette olacak. Hiç kimse can korkusu, hayat korkusu taşımayacak. Hiç kimsenin hayatı tehdit altında, tehlike altında olmayacak. Hayat o kadar önemlidir ki can, hayat dediğimiz hadise. Bütün devlet mekanizması, bütün gücüyle, imkanlarıyla, sistemiyle, jandarmasıyla, polisiyle, kanunuyla, hukukuyla bir tek gayesi var, insanın hayatını garanti altına almak. İnsanın canını, malını, neslini, aklını, dinini muhafaza altına almak. Bütün sistemlerin hedefi bu olması lazım. Eğer bir ülkede, bir memlekette, bir arazide, bir coğrafyada insanların hayatı tehlike altında, tehdit altında, baskı altında, korku altında, kimse hayatından emin değilse, güven altında değilse, o ülkede hiçbir şeyden bahsetmek mümkün değil. İşte Allah-u Teala kendi kitabıyla, kendi hükümleriyle, kendi ahkamıyla insanların hayatını garantiye alıyor. Çünkü insan hayatından daha kıymetli bir hayat yok. Yeryüzündeki bütün mahlukatın hayatını terazinin bir gözüne koyun, öbür gözüne insan hayatını koyun, çeker aşağı alın. İnsan hayatından daha mükemmel ve mühim bir hayat yoktur. Ve o insanın hayatı bir manası var, bir maksadı var, bir değeri var. İnsan hayatı dünya ile kayıtlı değil. Yani hayatımız dünyada yaşamakla bitmeyecek. Öldükten sonra dirilmek var. Tekrar dirileceğiz. Yeniden ahiret hayatına intikal edeceğiz. İnsan sadece dünyada yaşayıp, arkasından da ölüp, çürüyüp, eriyip, toz olup, kaybolmak için dünyaya gelmiş olamaz. O zaman insan hayatına yakışmaz, çok basit olur, çok gülünç olur, çok yazık olur. Yeryüzüne sadece yaşamak için gelinmiş olamaz. Dünyada sınırlı bir hayat için gelmiş olamayız. Dünya hayatı geçicidir. Arkasından ebedi hayat için ölüm var, hesap var, kitap var, mahşer var, mizan var, yeniden diriliş var, yeniden uyanış var, ahiret hayatı var, ebedi hayat var, cennet var, cehennem var. Siz bunları neslinize, çocuklarınıza, üniversite öğrencilerine anlatmazsanız, öğretmezseniz nasıl insan yetiştireceksiniz? Bakın kaç gündür üniversitelerde ellerinde sopalarla, odunlarla birbiriyle çatışıyor, birbiriyle çarpışıyor gençler. İstanbul Üniversitesi'nde, hukuk fakültesinde, siyasal bilgilerde görüyorsunuz üniversitelerde elinde kalemden başka, defterden başka bir şey bulunmaması gereken gençler nereden toplamışlarsa, nereden bulmuşlarsa, odunlarla, sopalarla, hayvanlar gibi, canavarlar gibi birbirleriyle kapışmıyorlar mı? Niçin bunlar bu hale geldi? Niçin böyle merhametsiz? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu kadar basit mi? Bu kadar gülüş mü? İnsanın hayatı bu kadar berbat mı? Niye bu gençlere insanı anlatmadınız? Niye bu gençlere hayatı anlatmadınız? Niçin Allah'ı anlatmadınız? Niçin Muhammed Mustafa'yı anlatmadınız? Niçin ebedi saadeti anlatmadınız? Niçin mesuliyeti anlatmadınız? Niçin öldükten sonra dirilmeyi anlatmadınız? Bu gençlerden ne istiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Hangi hizmeti, hangi hikmeti, hangi hürmeti bekliyorsunuz? Bu gençlere okullarda ne verdiniz? Ne öğrettiniz? Ne anlattınız? Hangi kitabı okuttunuz? Hangi eseri okuttunuz? Hangi peygamberi tanıttınız? Hangi kitabı tanıttınız? İşte bakın, Cumhuriyet kurulduğundan bugüne eğitim sistemi yerine oturamadı. Dünya çapında adam yetiştiremedik. Mükemmel insan yetişmiyor. Nobel ödülü alacak bir tek adam yetişmedi. Ne fizikte, ne kimyada, ne matematikte, ne romanda, ne şiirde, ne yazıda, ne tıpta, ne hekimlikte, ne doktorlukta Nobel ödülü almaya aday olsun diye bir tek adam vallahi yetiştiremedik. Bunlar düşündürmesi lazım bizi. Hayatın maksadı anlatılmadıysa, hayatın gayesi, hayatın hedefi anlatılmadıysa, dünya hayatı kavgadan, yemekten, içmekten, eğlenmekten başka bir manaya gelmez. Onlar da zaten bunun peşindedir. Netice alamayız. İnsanın hayatından daha kutsal bir şey olamaz. O hayatın korunması lazım. Can emniyetinin, mal emniyetinin, nesil emniyetinin, akıl emniyetinin, din ve inanç emniyetinin mutlaka sağlanması lazım. İnsanlar canlarından emin olması lazım. Mallarından emin olması lazım. İnançlarından emin olması lazım. İnançlara baskı yapılmaması lazım. Düşünceye, inanca, kanaate baskı yapılmaması lazım. İnsanlar nasıl inanıyorsa aynen yaşaması lazım. Zorlanmaması lazım. Engel olunmaması lazım. Tehdit altında tutulmaması lazım. Benim gibi düşüneceksin, benim gibi inanacaksın, benim gibi yaşayacaksın diye kimseye baskı yapmamanız lazım. Mümkün değil. İnancından dolayı, düşüncesinden dolayı, kanaatinden dolayı, konuşmasından dolayı kimsenin mahkemeye verilmemesi lazım. İfadesinin alınmaması lazım, yargılanmaması lazım, sorgulanmaması lazım. İnsan konuşan, insan düşünen, insan inanan bir varlıktır. Hayvanlar konuşamaz, hayvanlar düşünemez, hayvanlar yazamaz, hayvanların inancı olmaz, hayvanların kanaat olmaz. Ama insanların inancı olur, düşüncesi olur, kanaati olur. Bu kanaatinden, düşüncesinden dolayı hesaba çekilemez, sorguya çekilemez, fikir suçu olamaz. Fikrinden, düşüncesinden, inancından dolayı insanlar zindanlara, hapishanelere sokulamaz. Nerede bizde? Hala 20. asır kapanacak. 21. asra şurada 3 sene kaldı. Hala yeryüzünde, Türkiye'mizde insan haklarından bahsediliyor. Hala din ve vicdan özgürlüğünden bahsediyoruz. Henüz teminat altına alınmamış, garanti altına alınmamış, insan hakları hedefinde bulamamış, yolunu bulamamış, teminat altına alınmamış, insanlar özgür değil, hayatından emin değil, malından emin değil, canından emin değil, hasta olduğu zaman doktora gidemiyor, ilaç alamıyor, tedavi olamıyor, hayatını garantiye alamıyor, geçinemiyor, istediği eti, istediği sütü, istediği otu, sebzeyi, meyveyi alamıyor, hayat çekilmez olmuş, sıkıntı içinde, enflasyon almış başını gidiyor, indiremiyorlar, düşüremiyorlar, halledemiyorlar, çözüm üretemiyorlar, vatandaşın hiçbir meselesini çözemiyorlar. Böyle olmaz. Böyle hiçbir yere varılmaz. Bakın Avrupa bütün bunları halletmiş. insan haklarını halletmiş, inanç haklarını, inanç özgürlüklerini, düşünce özgürlüğünü vallahi halletmiş, mesele olmaktan çıkmış, dava olmaktan çıkmış, Avrupa'da insanlar inancından dolayı yargılanmıyor, sorgulanmıyor, konuşmasından dolayı mahkemeye karakola çağrılmıyor. Hani çağdaş olacaktık? Muasır medeniyet seviyesine çıkacaktık? Nerede çağdaşlık? Nerede hayatın akışı? Nerede Avrupa? Nerede Batı? Nerede demokrasi? Nerede insan hürriyeti? Bakınız, size iki Avrupa ülkesinden iki tane örnek sunacağım. Bizzat resmi bir yazıdan okumak suretiyle, bakınız burada kesmişim gazeteden, iki Avrupa ülkesinden örnek insan hakları, inanç hakları, din ve vicdan hakları açısından iki tane örnek sunacağım. Bakınız, bir tanesi İngiltere'den, İngiltere, İngiliz dediğimiz milletten. Aynen okuyorum. İngiltere'de Hindistan'dan gelip İngiltere'ye yerleşen ve İngiliz vatandaşı olan insanlar var. Hindistan'dan gelmişler. Hindistan'ı biliyorsunuz, 700 milyon nüfusu var Hindistan. Acayip adamlar, inançları tuhaf, anlayışları tuhaf, yaşayışları tuhaf. Biliyorsunuz Hindistan'da Hindular var. Hindular, Budistler var, Hindular var, acayip inançlar var. Onların inancına göre inekler kutsal. Sığır dediğimiz hayvan cinsi kutsal. Alınmaz, satılmaz, kesilmez, yenmez, dokunulmaz, hiçbir şey yapılmaz. Kutsal hayvanlar, kutsal inekler. Hindular böyle inanıyor, ne yapacaksınız? Bir de Hindistan'da Sih dediğimiz adamlar var, Sihler. S-i-he, Sih diyorlar bunlara. Bunların erkekleri mutlaka sakallı. Kucağına kadar sakal var. Yani erkekler dünyaya geldikten sonra, büyüğe erdikten sonra sakal kesmiyorlar. Jilet vurmuyorlar, ustura vurmuyorlar. Geldikten sonra sakallarını olduğu gibi uzatıyorlar. Bunlar Sih, Hindu, Hint insanı. Bir de başlarına sarık sarıyorlar. Sih dediğimiz bu Hindular, erkekleri, bütün erkekler başlarına çok yoğun şekilde başlarına sarık sarıyorlar. İşte bunların bir kısmı İngiltere'ye gelmişler, İngiliz vatandaşlığına kabul edilmişler, İngiltere'de yaşamaya başlamışlar. Ama onların bu sakalları, bu sarıkları hiçbir problem olmamış. İnançlarından dolayı sakal bırakmaları, sarık sarmaları İngiltere'de hiçbir problem olmamış. Ne memur olmalarına, ne de çalışmalarına engel teşkil etmemiş. Ancak, aynen okuyorum buradan, İngiltere'de bu konu ne sivil ne askeri kademelerde hiçbir sorun olmamış. Ancak Sihlerin, bu Hinduların sarığı motosiklette, motosiklet kullanırken problem teşkil etmiş. İngiltere'de trafik yasalarında motosiklete binen bir insanın başına kask dedikleri çelik bir tasın giyilmesi lazım. Biliyorsunuz kask diyorlar, kask. Motosiklete bindiğiniz zaman o kaskı başınıza geçirmeniz lazım. Trafik kanunu var. Bu Hindular, biz demişler sarığımızı çıkartmayız. Başımızdaki sarığı çıkartmayız. Motosiklete binsek bile sarığımızı çıkartmayız, bu kaskı giymeyiz demişler. Derken trafik yasasıyla çatışmışlar. Trafik kanunuyla çatışmışlar, çelişmişler. Bir çelişme, bir çatışma olduğu zaman mesele nereye gider? Siz de biliyorsunuz, mahkemeye gider. Mahkemeye gider. Şimdi İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne gitmiş dava. Aynen okuyorum burada. İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin kararı aynen şöyle. Bu Sihlerin, Hinduların başlarına sandıkları sarıklardan dolayı trafik yasasına aykırı hareket etmeleri mahkemede şöyle bir sonuca bağlanmış. Mahkeme diyor ki, inanç yasaları trafik yasalarından üstündür. Bu kelimeye dikkat edin. İnanç yasaları trafik yasalarından üstündür. devletin trafik yasalarından amacı kişi hayatını güvenceye sokmaktır. Burada ise kişinin hayatını anlamlandıran bir inat konusudur. İnat söz konusu olduğu zaman trafik yasası ortadan kalkar. İnat konusu araya girdi mi trafik yasası kalkar diyor. Bundan böyle bu Hindular, Sihler motosiklete bindikleri zaman kask kullanma uygulamasından muaf tutulacaklardır. Bir daha bunlar sorguya çekilmeyecektir. İngiltere'de yüksek mahkemenin kararı bu. Bir insanın inancına, düşüncesine, konuşmasına, kanaatine saygı göstermeyeceksen, değer vermeyeceksen, hemen sorgulayacaksan, hemen yargılayacaksan, hemen ceza evine, hemen hapishaneye atacaksan, bu insanın insan olmasının kıymeti ne? Niçin insan olmuş? Bir örnekle Hollanda'dan vereceğim. Hollanda'dan bir örnek verip kesiyorum, ezan okunuyor. Hava oldukça soğuk ve yağışlı. Hollanda hastanesinden misal veriyorum. Hollanda'da Hollanda hastanesi diye bir devlet hastanesi var. Bakınız, bu hastanenin bulunduğu bölgede çok Müslüman Türkler var, Müslüman Türk işçileri. Ve bu hastanede bir hayli Müslüman insanlar tedavi görüyor. İşte bu Müslüman insanlar Hollanda hastanesinde tedavi görmekteyken bu devlet hastanesi yetkilileri derhal tedbir almışlar. Aynen okuyorum. Zorunlu olmadıkça Müslüman kadınlara erkek doktor, Müslüman erkeklere de kadın doktor ve hasta bakıcı vermemişler. Mahremle mahrem meselesi var diye. Aynen Hollanda'da. Müslüman hastalar için ayrı bir mutfak kurulmuş. Hollanda hastanesinde Müslüman hastalar için ayrı bir mutfak kurulmuş diye Hristiyanlar domuz eti yiyor. Müslümana göre haramdır. Vallahi devlet hastanesi Hollanda'da Müslüman hastalar için ayrı bir mutfak kurmuş, mutfak. Mutfağın başına Müslüman bir aşçı getirmiş. Aynen okuyorum. Müslüman bir aşçı getirmiş ve et, yağ gibi gıda maddeleri de Müslümanların marketlerinden satın almaya başlamış. Şüphe olmasın, karışık olmasın diye. Oruç tutan hastalar için hastanede bir mescit açılmış. İftar ve sahur saatleriyle oruç tutan hastaların ilaçları zorunlu olmadıkça bu saatlere göre ayarlanmış. İlaçlarını sahura ve iftara göre ayarlamışlar. Hollanda'da oluyor bunlar. Yaşlı ve problemli hastalar için hastanedeki uygulamayı söylüyorum. Bakın, yaşlı ve problemli hastalar için namaz kılınan yerde bir doktor ve iki hasta bakıcı namaz boyunca nöbet tutturulmuş. Bir şey olmasın, ani bir şey olmasın diye namaz esnasında mescitte yaşlı ve problemli hastalar için namaz kılınan yerde bir doktor, iki tane hasta bakıcı nöbet tutturulmuş. Ve böyle uzayıp gidiyor. İnsanların inançlarına, dini, vicdani kanaatlerine gördüğünüz gibi Avrupa'da muazzam bütün bu problemleri halletmişler, meseleleri çözmüşler, insanlar can emniyetine, mal emniyetine, nesil emniyetine, akıl emniyetine, inanç emniyetine kavuşmuşlar. Onun için orada üretim oluyor, onun için tüketim oluyor, onun için kazanıyorlar, onun için vergi veriyorlar. Bizim memlekette hiç kimse düşüncesinden geçen gün kanallardan bir tanesinden teklif geldi. Dediler Koca Efendi, kanalımızda ismini buradan söylemek istemiyorum. O çok reyting yapan kanallardan bir tanesi. Acaba dediler bir programımız var, canlı bir program, katılır mısınız insan hakları ile alakalı bir programa gelir misiniz? Gelirim dedim ancak bir şartım var. Bir şart nedir şartınız dediler? Orada inandığım gibi, düşündüğüm gibi, Kur'an'da olduğu gibi, sünnette olduğu gibi konuşurum, açıklarım, ayetleri, hadise konuşurum. Çıkarken iki tane sivil polis koluma yapışıp beni mahkemeye götürmesine engel olur musunuz? Olmam, beni garantiye alabilir misiniz dedim. Dediler alamayız. Ben de gelemem dedim. Garantiye alamıyorlar. Hemen sorgulama, hemen yargılama, hemen ilkelere, hemen bilmem neye. Çatıştı, atıştı. Ya Türkiye'de ne olacak bu işte? Nasıl olacak? Bu insanlar nasıl özgür olacak? Nasıl hür olacak? nasıl demokrat olacak, nasıl konuşacak? Sen bir karar vereceksin benim inancıma, sen bir karar vereceksin benim düşünceme. Niye ben düşünemiyor muyum, konuşamıyor muyum, inanamıyor muyum? Sen mi bana yol vereceksin, sen mi beni önleyeceksin? Vallahi Türkiye'nin meselesi zor, çok zor, çok zor, çok zor mesele. Ama inşallah umutsuz değiliz, Allah'ın izniyle, anlayışla, umutla bekliyoruz, meselelerimiz çözülsün. Biz de asrımızın insanları gibi bol bol üretelim, bol bol çalışalım, beraberliğimizi, millet olmamızın haysiyet ve şerefini, özgürlüğümüzle, anlayışlarımızla, çeşitli inançlarımızla, çeşitli düşüncelerimizle birlik içinde yaşamayı öğrenelim. Allah buna bizi muvaffak eylesin. Amin. Başımızdakilere insaf nasip etsin. Amin. Başımızdakilere adalet nasip etsin. Amin. Başımızdakilere İslam'ı yaşamayı ve tatbik etmeyi nasip eylesin. Amin. Allah cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Amin. Kulluğuna Rabbim bizi kabul eylesin. Amin. Haftaya devam etmek maksadıyla burada sohbeti kesiyorum, dersi kesiyorum. Ancak kardeşler, çok hastalıklar sebebiyle ilim ilim inleyen kardeşlerimiz var. Kimisi beyninde tümör denilen, beyninde tümör ne demekse, beyninden sıkıntısı olanlar var, felç geçiren var, çeşit çeşit hastalıklardan şu anda kuranlar var. Bize müracaat ettiler, dediler hocam, cemaat-i müslimine bir dua yaptırır mısınız? Çok zorluktayız, çok zahmetteyiz, çok sıkıntıdayız. Çok ağrıda, sancıda, içindeyiz. Cemaat-i müslimin dua etsinler de Cenab-ı Hak şifa ihsan eylesin dediler. Hak Teala içimizde duası kabul olanlar hürmetine, ya Rabbi ehli İslam'ın bütün hastalarına acilen şifalar ihsan et. Ters geçiren kardeşlerimiz, beyin tümörüne uğrayan kardeşlerimiz, çeşit çeşit illetlere maruz olan kardeşlerimize şifalar, devalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bizi rıza ve rahmetine ayırma ya Rabbi. Amin. Cennetini ve cemalini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.